Αυτόν πεατέσαι Χριστέ ρεδέντορα μοιού, δομήν πατρίς δεδομήνε, νεός πεβέρος δεδεώ. Αμόργο εγείτε τόπος, μορτάλε κόρπος ομέρε, Novos adaredes, profetos in astolerat. Ilia moramus artifex, pere manis quae siderum, errata patrum miseria. Grazie, un patre tale.